ब्रह्म सूत्र के प्रथम तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार संपन्न हो चुका है। 30वें अधिकरण का विचार आज होना है। 30वें अधिकरण में दो सूत्र हैं। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का है, द्वितीय सूत्र सिद्धांत है। ये जो 30वां अधिकरण है इसका नाम है एकात्म्याधिकरण, और इस अधिकरण के दो सूत्रों के द्वारा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को इन दोनों सूत्रों के भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। उससे पहले इन दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से बताए गए विस्तृत स्वरूप का संक्षेप करके इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोक भारती तीर्थ जी के द्वारा वैयासिक न्यायमाला में लिखे गए जो यहाँ छपे हैं, इनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर सूत्र तथा भाष्य के अर्थानुसंधान में प्रवेश करेंगे। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करें। आत्मा देहस्तदन्यो वा चैतन्य मदशक्तिवत भूतमेलनजं देहे नान्यत्रात्मा वपुस्ततः भूतोपलब्धिर्भूतेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः सेवात्मा भौतिका देहा अन्योसो परलोकभाक। तो ये आत्मविषयक विचार है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद। गुणोपसंहार पाद में आए हुए अधिकरणों का पाद के साथ संबंध तभी बनेगा जब वे गुणोपसंहार का विचार करते हो, और यहाँ पर तो शरीर ही आत्मा है या शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ये संशय है, और इसका निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये अधिकरण है। इसमें उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या के गुणों का उपसंहार होगा या नहीं होगा इत्याकारक चिंतन नहीं है, इसलिए इसे प्रासंगिक अधिकरण माना जाता है। ये प्रकृत अधिकरण नहीं है, प्रासंगिक अधिकरण है। प्रकृत अधिकरण प्रकरण जो पाद है उसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसी का चिंतन करता है, तो प्रकृत अर्थ का चिंतन करने वाला अधिकरण होने से प्रकृत अधिकरण कहलाता है। पूर्व अधिकरण प्रकृत अधिकरण था, मनश्चितादि अग्नियों के स्वतंत्र उपासना का चिंतन वहां पर हुआ, इसलिए वह प्रकृत अधिकरण माना जाएगा। और ये बताया गया कि मनश्चितादि अग्नियां पुरुषार्थ हैं, कर्मांग नहीं। तो कर्मांगत्व का निराकरण करके पुरुषार्थत्व बताया गया है? तो ये सब जो है गुण ही है। कौन से? ये मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व जो बताया गया है उपासना के लिए गुण है। मनोवृत्त्यात्मक मनश्चितादि अग्नियों का मनोवृत्ति के रूप में ही चिंतन नहीं, अपितु कर्म पात्र और चयन और हवन इत्यादि रूप से चिंतन है। ये सारा चिंतन अनुबंध के समय जो बताया वो सारा चिंतन चिंतनीय जो अंगजात है, हाँ वो गुण है, वही गुण बनेंगे मनश्चितादि उपास्य अग्नि के, और माना जाएगा वो गुणोपसंहार है, गुण का विचार है, तभी तो उपासना होगी। उपासना का अर्थ ही है गुण चिंतनम उपासनम। तो वहां पर पुरुषार्थत्व तो बताया गया मनश्चितादियों में। तो जिस पुरुष के फल के लिए मनश्चितादि अग्नियों का वर्णन है उस पुरुष के स्वरूप का निर्धारण करना है कि वो पुरुष कौन है, इसके लिए ये प्रासंगिक अधिकरण है। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रासंगिक संगति टीकाकार बताएंगे। तो मनश्चितादि अग्नियां जिस पुरुष के फल का साधन है वह पुरुष कौन है, इस पर विचार है। इसलिए आत्मा शब्द से यहाँ पर पुरुष को ही लेना है, वही विषय है इस अधिकरण का, आत्मा, और आत्मा शब्द का अर्थ है पुरुष। तो वह आत्मा देह ही है या तदन्य? तो देह से अतिरिक्त आत्मा है, हाँ? हाँ? उपासक क्या आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, वह आत्मा शरीर ही है या शरीर से अतिरिक्त है, उसका स्वरूप निर्धारण करना है। जो आत्मा पदार्थ निश्चित होगा उसका फल साधन ये मनश्चितादि अग्नियां होगी, तदर्थत्व तो उसमें मनश्चितादि अग्नियों में सिद्ध होगा। तो आत्मा को विषय बना करके ये संशय बताया गया कि आत्मा देह तद अतिरिक्तो वा तद अन्यो वा। तो देह ही आत्मा यानी पुरुष है या देह से अतिरिक्त पुरुष है, ये संशय हुआ। तो विषय और संशय दो अंश यहाँ पर हो गए। पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि वपुहु आत्मा, जो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में चौथे पाद में नान्यत्र नान्यत्रात्मा वपुस्ततः, इसमें वपुस् आत्मा वपुः ये दो पद हैं पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। पूर्व पक्ष कहते हैं कि वपुः यानी शरीर ही आत्मा है, क्यों? तो कहते हैं ततः, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्। वो कारण क्या है ततः इस सर्वनाम से ग्राह्य, उसे बताने के लिए ये चैतन्यम से लेकर के नान्यत्र यहाँ तक का शब्द प्रयोग है। ततः शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताने के लिए, तो कहते हैं कि भूत मेलनजम चैतन्यम, चैतन्यम विशेष्य है और भूत मेलनजम ये उसका विशेषण है, चैतन्य विशेष्य है। तो इसलिए चैतन्य को पूर्वार्ध से इधर लिया ना। तो देहे भूत मेलनजम चैतन्यम न अन्यत्र, इससे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार प्रमाण बताया जा रहा है। और इन शब्दों से जो अन्वय व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है उससे देह ही आत्मा है ये निश्चित होता है, ये बताया जा रहा है। इसलिए ततः शब्द चैतन्यम इत्यादि शब्द से बताए गए अन्वय व्यतिरेक का परामर्शक है। इसलिए ततः शब्द का अर्थ निकलेगा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। ताभ्याम इति ततः, ऐसे ततः शब्द की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। पंचमी द्विवचनांत ताभ्याम शब्द से तसील प्रत्यय होकर के ततः शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ निकलेगा ताभ्याम, और ताभ्याम का अर्थ निकलेगा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। और उन अन्वय व्यतिरेकों को यहाँ पर चैतन्यम से लेकर के नान्यत्र यहाँ तक के ग्रंथ से बताया है। तो देहे सति भूतमेलनजम चैतन्यम दृश्यते, और अन्यत्र एने देहाभावे या अधिकरण अर्थ में सप्तमी मानते हैं, आश्रय अर्थ में तो देहे अने देह रूपे आश्रय भूतमेलनजम चैतन्यम दृश्यते, और अन्यत्र अने देहातिरिक्त भूतों बाह्य पदार्थों में चैतन्य पत्थर आदि में नहीं दिखता। इसलिए माना जाएगा कि शरीर में ही चैतन्य की उपलब्धि हो रही है, शरीर से अतिरिक्त पदार्थों में चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो रही है। ये जो अन्वय सहचार है, व्यतिरेक सहचार है, इससे निश्चित होता है कि जिसके रहते हुए जो उपलब्ध होता है, जिसके न रहते हुए जो उपलब्ध नहीं होता उसे उसी का धर्म माना जाता है। मिट्टी के रहते हुए घड़ा उपलब्ध होता है, मिट्टी के न रहने पर घड़ा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए घड़ा मिट्टी का धर्म है, मिट्टी अंतर्गत है। सोने के रहते हुए सोने का आभूषण अंगूठी उपलब्ध होती है, सोने के न रहते हुए उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वह स्वर्ण धर्म है। ऐसे ही यह आत्मा यानी चैतन्य शरीर के रहते हुए उपलब्ध होता है और शरीर के न रहने पर उपलब्ध नहीं होता, शरीर से अतिरिक्त पदार्थों में उपलब्ध नहीं होता। इससे निश्चित होता है कि चैतन्य शरीर का धर्म है। इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यह स्पष्ट हुआ कि शरीर का धर्म है चैतन्य, और चैतन्य धर्म से युक्त अर्थात चैतन्य धर्म का आश्रयभूत जो शरीर, जिसे चैतन्य विशिष्ट शरीर जीवित शरीर कहा जाता है, वह जीवित शरीर ही आत्मा है। ततः यानि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वपुः यानि जीवित शरीर, वपु शब्द से लेना चैतन्य विशिष्ट शरीर, वही आत्मा है। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष है। इसे समझाने के लिए कि यदि भूतों से ही चैतन्य उत्पन्न होता है तो बाह्य जैसे शरीर भूतों का मिलन है, ऐसे बाह्य जो स्थूल घटादि हैं ये भी तो भूतों का सम्मेलन ही हैं। उनमें भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से पंचीकरण पूर्वक वो स्थूल पृथ्वी आदि बन करके निष्पन्न हुए हैं, तो उनमें भी भूतों का सम्मेलन है, तो उसमें भी चैतन्य दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखता? तो कहते हैं वो भूतों का सम्मेलन होने पर भी जैसे एक विशेष सम्मेलन होता है तो अलग एक विशिष्ट धर्म उत्पन्न होता है। पान जो खाने वाला होता है वो हरा, चूना सफेद और कत्था अलग कलर का, और उन सभी को मिला करके फिर चबाते हैं तो जो रंग बनता है वो एक अलग ही रंग बनता है। ऐसे शरीर के आकार में एक विशेष सम्मिलन हो जाता है भूत विशेषों का, तो चैतन्य प्रकट होता है। सब संघात रूप से प्रकट हुए भूतों में नहीं, शरीर रूप से एकत्रित हुए भूतों के समूह में चैतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसे समझाने के लिए मद शक्तिवत ये दृष्टांत है मूल श्लोक में ही। तो जैसे कुछ द्रव्य विशेष होते हैं उनके चूर्णों को यदि मिलाते हैं विशेष रूप से तो उनमें उनके सम्मेलन से एक मद की यानी नशा की शक्ति उत्पन्न होती है, और वो सम्मिलित चूर्ण कोई लेता है तो उससे नशा आती, नशेली जो दवाएं होती हैं ये अलग अलग उनका चूर्ण ही तो है। तो वो चूर्ण ही ऐसे ही खा ले अलग बिना मिलाए तो मद शक्ति नहीं होगी। इसके लिए कहा कि जैसे एक विशेष मात्रा में और विशेष अवस्था में चूर्णों का सम्मिलन हो जाता है तो मद शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे ऐसे ही ये भूतों का शरीर के रूप में सम्मिलन हो जाता है तो उससे चैतन्य प्रकट होता है, और उस चैतन्य से विशिष्ट शरीर को आत्मा कहा जाता है। ये पूर्व पक्ष हुआ, सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे श्लोक में। तो सा एव आत्मा, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। सा एव आत्मा, तो सा ये सर्वनाम है। पूर्वार्ध में बताई गई जो उपलब्धि है भूतोपलब्धि, उस भूतोपलब्धि का परामर्शक इसलिए सा शब्द का अर्थ निकलेगा भूतोपलब्धि, उस भूतोपलब्धि को ही भूतोपलब्धि रेव आत्मा, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। देह और एवकार देह का व्यावर्तक है, पूर्व पक्षी जिसे आत्मा बताना चाहते हैं उसका व्यावर्तक है ये एवकार, जो भूत या भौतिक नहीं अपितु भूत भौतिक से विलक्षण भूतोपलब्धि है, वह भूतोपलब्धि आत्मा है। भूतोपलब्धि कहते हैं भूतों के ज्ञान को, और वह भूतों की उपलब्धि शब्दित जो भूतों का ज्ञान है वह भूतांतर्गत नहीं होगा, भूतों से अतिरिक्त होगा। भूत का अर्थ ये पृथ्वी आदि पंचभूत, सूक्ष्म और स्थूल, इनको भूत शब्द से लेना, और इनकी उपलब्धि है इनका ज्ञान। भूत विषय है, उपलब्धि विषयी है। विषय कहते हैं प्रकाश्य को, विषयी कहते हैं प्रकाशक को। विषय कहते हैं भाष्य को, विषयी कहते हैं भाषक को। उपलब्धि है भाषक प्रकाशक, और भूत है प्रकाश्य भाष्य, उन्हीं को विषय कहा जाएगा। विषय भाष्य प्रकाश्य वेद्य ये पर्यायवाचक शब्द है। विषयी प्रकाशक भाषक ज्ञान उपलब्धि ये पर्यायवाचक शब्द है, और ये नियम है कि विषय से विषयी भिन्न होता है, दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है, घट को देखने वाला घट से भिन्न है, ऐसे भूतों को देखने वाला उपलब्धि है देखने वाला अवभाषक विषयी को दृक। हाँ हाँ, तो आत्मा को विषय बताया, भूतों को विषय बताया है, तो ये जो उपलब्धि है विषयी और विषय है भूत, इन दोनों में विषय विषयी भाव होने से उपलब्ध भूतोपलब्धि रूप जो विषयी है वह अपने विषय भूतों से अतिरिक्त है, भिन्न है, और वो इसे कहा गया पूर्वार्ध में कि भूतोपलब्धिर भूतेभ्यो विभिन्ना, ये प्रतिज्ञा है एक अनुमान की, और हेतु है इस प्रतिज्ञा का साधक विषयित्वतः। भूतोपलब्धिर भूतेभ्यो भिन्ना विषयित्वतः, यानी विषयी होने से विषयित्वात्, प्रकाश्य से भिन्न होता है प्रकाशक, अवभाष्य से भिन्न होता है अवभाषक, ज्ञेय से भिन्न होता है ज्ञान, घट का ज्ञान घट से भिन्न है, ऐसे भूतोपलब्धि यानी भूतों का ज्ञान भूतों से भिन्न है वह विषयी होने से, और भूत विषय होने से। तो यत्र यत्र विषयित्वम तत्र तत्र विषयात् भिन्नत्वम, एक व्याप्ति बनेगी। तो जैसे घटादि का ज्ञान घटादि विषयों से भिन्न है, ये दृष्टांत हो जाएगा, ऐसे ही भूतोपलब्धि अपने विषय भूतों से भिन्न होगी। जैसे घट का ज्ञान घट से भिन्न है, ऐसे भूतों का ज्ञान भूतों से भिन्न है। ये जो विषयित्व हेतु से भूतों से भिन्न भूतों की उपलब्धि सिद्ध हुई, उस भूतोपलब्धि को सा शब्द से लेना है। और सा एव यानी भूत, भूत रूपी विषय से पृथक उनकी विषयी रूपा जो भूतोपलब्धि, वही आत्मा है। सा एव आत्मा, एवकार बताएगा जो भौतिक शरीर है वह भौतिक शरीर आत्मा नहीं है, भूतों की उपलब्धि आत्मा है। भूतों की उपलब्धि आत्मा है न कि भूतोपलब्धि, इस अभिप्राय से कहते हैं सा एव आत्मा। और वह आत्मा कैसा है तो भौतिकात देहात अन्यो, भौतिक देह तो भूतों का कार्य होने से विषय रूप भूतांत पाती है। जब भौतिक देहों का कारण जो भूत हैं वे विषय हैं तो निश्चित ही है भौतिक शरीर भी उनका जो कार्य है वह विषय कोटि में जाएगा। दो ही कोटियां हैं, विषय विषयी, तो देह विषयी कोटि में न आकर के विषय कोटि में जाता है क्योंकि भूतों का कार्य है। इसलिए कहा भौतिक, ये विशेषण है देह का, भूत कार्य होने से देह जो विषय कोटि में अंतर्भूत है वह विषयी रूप जो भूतोपलब्धि है आत्मा तदात्मक नहीं होगा अपितु उससे अलग होगा। विषय रूपी देह से उसका विषयी आत्मा अलग है। तो भौतिका देहात अन्य, और वो जो भौतिक शरीर से भिन्न आत्मा है वही परलोक भाक असौ यानि वह उपलब्धि रूप आत्मा जो देह से अतिरिक्त है उसे असौ शब्द से लेना, देहातिरिक्त आत्मा वह परलोक भाक है। परलोक शब्द से यहाँ पर स्वर्गादि एवं मोक्ष दोनों को लेना, आत्मलोक भागी भी और स्वर्ग नरकादि भागी भी वह शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। हाँ हाँ, परलोकम भजते यानि प्राप्नोति इति परलोक भाग, परलोक का अधिकारी, फल भोगने के लिए जो परलोक प्राप्ति के साधन भूत कर्म हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए परलोक में जाता है। और यदि ज्ञान की साधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए मुक्त हो जाता है, मोक्ष भागी है। तो भोगाप वर्ग का अधिकारी आत्मा वो शरीर से अतिरिक्त है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा नहीं है। तो सा एव आत्मा भौतिका देहात अन्यो असौ परलोक भाग। तो इस प्रकार यह सिद्धांत इस अधिकरण का रहेगा, जिस पुरुष के साधन के रूप में मनश्चितादि अग्नियों को कहा गया है पूर्व अधिकरण में, वह पुरुष चैतन्य विशिष्ट शरीर मात्र नहीं है अपितु शरीर से अतिरिक्त है। उपासना के फल ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है वो विद्या देवलोक करके जो श्रुति कहती है। तो फिर अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार का क्या होगा पूर्व पक्षी के? शरीर के रहते हुए चैतन्य उपलब्ध होता है, शरीर के न होने पर उपलब्ध नहीं होता, ये जो अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार बताया था। कहा कि ये अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार अब व्यभिचरित नहीं है, इनमें व्यभिचार है। शरीर के न रहने पर भी शास्त्र कहता है कि जीव जो चैतन्य है वो चला जाता है स्वर्ग आदि में। कर्मानुगो गच्छति एकः जीव एकः धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे देह नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो देह ही यदि आत्मा होता तो देह तो चिता में भस्म हो जाता है, लेकिन यह कर्मानुगो गच्छति जीव एकः परलोक मार्गे, यह वचन ये बता रहा है कि जीव शरीर से अतिरिक्त है। जो परलोक मार्ग का अनुसरण करता है कर्म के अनुसार, कर्म आगे होता है किया हुआ जो फल देने के लिए अभिमुख हुआ है, और कर्म आगे आगे चलता हुआ जीव को भोक्ता को ले जाता है। का मतलब कर्मानुसार वह भावी शरीर प्राप्त करने के लिए जाता है परलोक में। तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञा च प्राज्ञन आत्मना संपरिसक्त उत्सर्जन याति। यह श्रुतियां इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा के साथ संपरिसक्त हो करके जीव वैसा जाता है, इस शरीर को छोड़ करके छोड़ते समय कैसा? तो कहते हैं जैसे पहले जो बैलगाड़ी होती रही, पुरानी बैलगाड़ी में बहुत अधिक वजन डाल करके चलाते हैं तो वह आवाज़ करती हुई चलती है, ऐसे ही कर्म और वासनाओं का बहुत सारा वजन ढो करके जब ये चलता है शरीर छूटने के बाद, तो उस गाड़ी के तरह आवाज करता हुआ चलता है। तो ये श्रुति वचन और स्मृति वचन यह बताते हैं कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इस शरीर को छोड़ करके आने जाने वाला। स समानसन उभौ लोको अनुसंचरति इत्यादि श्रुतियाँ ये बता रही हैं कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यह गीता भी ये बता रही है कि शरीर तो उन वस्त्रों के तरह है, जैसे एक ही जन्म में कई एक वस्त्र पुराने छोड़ देते हैं, नए धारण कर लेते हैं, तो जिन वस्त्रों को त्यागा जा रहा है, जिन नए वस्त्रों को धारण किया जा रहा है, वस्त्र को छोड़ने वाला धारण करने वाला ये वस्त्र ही मैं हूँ ऐसा नहीं समझता। वस्त्र मेरे हेय उपाध्याय हैं, पुराने वस्त्र हेय हैं, नए वस्त्र उपाध्याय हैं, ऐसे ही शरीर हैं। कहते देही यानी देह से अतिरिक्त जो आत्मा है वह इस शरीर संबंधी भी और अन्य शरीर संबंधी भी जैसे माला के मणियों में पिरोवा हुआ धागा, वह परस्पर भिन्न सभी मणियों से अनुसूत होने के कारण जो एक दूसरे से व्यावर्त्य है, भिन्न है, व्यावर्तमान है, उनसे अनुसूत धागा उन सब से अलग है। ऐसे ही इस शरीर से भी और इस शरीर से पूर्ववर्ती शरीर से भी और इस शरीर के बाद वाले शरीर के साथ भी संबंध रखने वाला आत्मा उस माले के धागे के तरह है। माले के धागे का जैसे माले के प्रत्येक मणि के साथ संसर्ग होने पर भी वह हरेक मणि से अलग है, ऐसे पूर्व जो शरीर त्यागा गया, वर्तमान में जो धारण किया और भविष्य में जो करेगा, इसको छोड़ करके उन सभी शरीरों से आत्मा अतिरिक्त है। ये सारी कई एक युक्तियां हैं। तो श्रुति, स्मृति और युक्ति से देह से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है। शरीर के न रहने पर भी पूर्व शरीर नहीं रहे लेकिन हम हैं, और गीता में उपदेश इसी से प्रारंभ है, नत्वे वाहम जातु नासम। इस शरीर के उत्पत्ति से पहले शरीर तो नहीं था लेकिन हम नहीं थे, भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इसी का उपदेश दिया है भगवान ने। ये शरीर नहीं था तब भी पहले हम थे, तुम भी थे और ये राजा आदि लोग भी थे सब, लेकिन ये शरीर नहीं थे। तो शरीर के बिना भी आत्मा है। और न सेवन भविष्याम, ये शरीर नहीं रहेगा तो भविष्य में हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। इससे कह रहे हैं कि शरीर भविष्य में न रहने पर भी हम रहते हैं, का मतलब देह के बिना भी हम रहते हैं। इसलिए देहाभावे चैतन्याभाव ऐसा यदि होता तो व्यतिरेक सहचार माना जाता, लेकिन शरीर न रहने पर भी चेतन स्वरूप आत्मा रहता है, इसका अर्थ है कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। और यह व्यतिरेक व्यभिचार हो रहा है, और अन्वय व्यभिचार भी देखा जाता है। मृत शरीर पड़ा है, शरीर को हम देख रहे हैं लेकिन उसमें चैतन्य नहीं दिख रहा। तो शरीर है तो चैतन्य होना चाहिए ना। विदेशों में कुछ कुछ लोगों के अभी भी शरीर वैसे के वैसे रखे हुए हैं सैकड़ों सालों से, कहते हैं और वो दिख रहे हैं लेकिन उसमें चैतन्य है नहीं है। इसलिए शरीर के रहने पर चैतन्य होता है। ये जो अन्वय सहचार बता रहे हो वो अन्वय सहचार में भी व्यभिचार है। तो अन्वय व्यभिचार, व्यतिरिक व्यभिचार दोनों भी होने से पूर्व पक्षी का जो हेतु है ततः शब्द से बताया गया अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। वह अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार यदि होता तो शरीर ही आत्मा सिद्ध होता, लेकिन यहाँ तो अन्वय व्यभिचार भी है व्यतिरिक व्यभिचार भी है, इसलिए शरीर ही आत्मा है यह सिद्ध नहीं होगा, शरीर से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होगा। इस अधिकरण का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए, मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं उक्तं तद अयुक्तं देहातिरिक्त पुरुषाभावात् इति आक्षीपति एक आत्मनः शरीरे भावात्। तो कहते हैं मनश्चितादि अग्नियों में पूर्व अधिकरण से पुरुषार्थत्व बताया गया, लेकिन ये मनश्चितादि अग्नियों में पुरुषार्थत्व बताना अयुक्त है, का मतलब युक्ति से विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है। क्यों कहते? इसलिए कि देहातिरिक्त पुरुषाभावात्, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं वे कह रहे हैं चैतन्य विशिष्ट शरीर रूप शरीर से अलग कोई पुरुष न होने से, पुरुष का अभाव होने से देहातिरिक्त पुरुषाभावात इति आक्षिपति, ये आक्षेप करते हैं। तो भाष्य को देखिए पहले, फिर एक आत्मनः शरीरे भावात इस सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बता रहे हैं। यह देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः सद्भाव समर्थ्यते बंधमोक्षाधिकारी सिद्धये। यह यानि अस्मिन् अधिकरणे, इस पाद के तीसवे अधिकरण में शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व का समर्थन कर रहे हैं। शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का समर्थन इस अधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा को क्यों बताया जा रहा है? तो कहते बंध मोक्ष अधिकार सिद्धये। बंधाधिकार, बंध के अधिकारी यानी संसार के अधिकारी की सिद्धि के लिए, सिद्धि कहते निश्चय को। परलोक के अधिकारी की सिद्धि के लिए और मोक्षाधिकारी की सिद्धि के लिए शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व को सिद्ध करना जरूरी है, आवश्यक है। नहीं, यही आगे कह रहे हैं कि नहीं असति देह व्यतिरिक्तात्मनि परलोक फलास चोदना उपपद्येरन कस्य वा ब्रह्मात्मत्वं उपदिश्यत। इस वाक्य से यह बताया जा रहा है, इसका अवतरण भी टीका में है और उससे पहले वो बंध मोक्षाधिकार सिद्धये इसका भी अवतरण है, उसको देखिए टीका में कि सिद्धांत फलम आह बंधेति। इस अधिकरण के सिद्धांत मत में जो फल सिद्ध होगा उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया बंध मोक्षाधिकार सिद्धये। शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का निर्धारण हुए बिना संसार के अधिकार का भी निर्धारण नहीं हो सकता, का मतलब संसार की प्राप्ति का साधन जो पूर्व मीमांसा में बताया गया है वो भी सिद्ध नहीं हो सकता, और उत्तर मीमांसा का अधिकारी भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि स्थूल शरीर ही आत्मा होगा तो पूर्व मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है स्वर्ग, तो स्वर्ग का कोई अधिकारी ही नहीं है। शरीर तो यहीं पर हम प्रत्यक्ष भस्म होता हुआ देखते हैं, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो विहित कर्म का फल स्वर्गादि, निषिद्ध कर्म का फल नरकादि, वो किसको प्राप्त होगा? अधिकार कहते हैं फल स्वामित्व का निर्धारण। परलोक प्राप्ति फलक अदृष्ट फलक जो शास्त्र ने बताए हुए कर्म है पुण्य पापात्मक, जिनका इस जन्म में फलोपभोग नहीं होता, उन्हें अदृष्ट फलक कर्म कहा जाता है। और उन कर्मों के फल का स्वामी कौन है, इसका निर्धारण जब तक नहीं होगा तब तक वो उन कर्मों का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी। और बहुत से पूर्व मीमांसा में और पूर्व कर्मकांड में तथा ज्ञान कांड में वाक्य हैं जो परलोक फलक साधन का विधान करने वाले हैं और नरकादि के प्राप्ति के साधन का निषेध करने वाले हैं। उनका सार्थक्य तब होगा जब ये निश्चित होगा कि ये शरीर ही आत्मा नहीं अपितु शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, और वह यदि मानव शरीर में रह करके पुण्य कर्म करता है तो मानव शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि देवादि को प्राप्त करता है, और पाप कर्म करता है तो मानव की अपेक्षा निकृष्ट नरक पर्यंत की योनियों को प्राप्त करता है, नारकीय योनियों तक जाता है, का मतलब पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होना बहुत जरूरी है। और मुक्त भी, ये तो कर्मकांड का अधिकारी हुआ जो संसार अंतपाती इस शरीर के बाद में भी अन्य शरीरों से भोगे जाने वाले कर्म फल का अधिकारी निश्चित होगा। और मोक्ष का अधिकारी, जो ज्ञान कांड का प्रयोजन है मोक्ष, उसका अधिकारी भी ये स्थूल शरीर ही यदि आत्मा होगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए मोक्षाधिकार का निर्धारण करने के लिए भी शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करना जरूरी है। इसलिए सिद्धांत मत में, जब सिद्धांत के अनुसार शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व निश्चित होगा तो ये फल निश्चित होगा कि बंध मोक्षाधिकार का निश्चय होगा कि संसार का अधिकारी ये है, मोक्ष का अधिकारी ये है, ऐसा। लेकिन दोनों के अधिकारी शरीर से अतिरिक्त हैं। तो सिद्धांत मत में तो फल हो गया बंध मोक्षाधिकार सिद्धि, पूर्व पक्ष के मत में क्या होगा उसे टीकाकार कह रहे हैं कि पूर्व पक्षे तु परलोकार्थ कर्मसु मोक्षार्थ विद्यायांच अप्रवृत्ति। तो पूर्व पक्ष के अनुसार तो चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, और उस शरीर का विनाश होने पर कोई दूसरा जन्म नहीं होता। पूर्व पक्ष के अनुसार भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, तो जब जन्मांतर ही नहीं होगा तो जन्मांतर में स्वर्गादि फल देने वाले कर्म, जन्मांतरीय फलक कर्म तथा मोक्ष का साधनभूत जो विद्या ज्ञान, इसमें प्रवृत्ति किसी की भी नहीं होगी। जिसका यह निश्चय है कि यह शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं, तो कौन स्वर्ग में जाएगा। इसलिए स्वर्ग के साधन भूत यागादि में प्रवृत्ति नहीं होगी और मोक्ष के साधन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि पूर्व पक्षे तु परलोकार्थ कर्मसु, यानी परलोक है फल जिन कर्मों का, उन कर्मों में अप्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति न होना। और मोक्षार्थ विद्यायाम, मोक्ष फलक जो विद्या है मोक्ष का साधन, उसमें भी अप्रवृत्ति, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। इति व्यतिरेक मुखेन फलम आह, पूर्व पक्ष मत का ये फल व्यतिरेक मुख से बताया जा रहा है भाष्य में आगे वाले वाक्य से। नहीं इत्यादि जो वाक्य है ना, उसका ये अवतरण है टीका में, और अवतरण टीका में पूर्व पक्ष के मत में फल टीकाकार ने बताया, और ये कह रहे हैं टीकाकार कि यही फल भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के मत में व्यतिरेक मुख से बता रहे हैं। तो नहीं असति देह व्यतिरिक्तात्मनि परलोक फलाश्चोदना उपपद्येरन् कस्य वा ब्रह्मात्मत्वम् उपदिश्येत। तो कहते हैं असति देहाति देह व्यतिरिक्त आत्मनि, देह से अतिरिक्त आत्मा का अभाव होने पर, देह को ही आत्मा मानने पर, परलोक फलाह चोदना का मतलब परलोक स्वर्गादि के प्राप्ति का साधन बताने वाले विधि वाक्य, उन्हें कहा जाता है चोदना विधि। ये पर्यायवाचक शब्द है प्रेरक वाक्य। तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि जो परलोक प्राप्ति फलक यागादि साधनों के विधायक वाक्य हैं, वह वाक्य नहीं उपपद्येरन, उनका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, उनके प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी। और शरीर से अतिरिक्त आत्मा न मानने पर कहते हैं कस्य वा ब्रह्मात्मत्वम् उपदिशेत। ये जो ज्ञान कांड है उपनिषद है, और उसमें प्रधान वाक्य जो तत्त्वमशादि महावाक्य है, वे किसको ब्रह्म से अभिन्न बताएंगे, ब्रह्मरूपता का उपदेश किसके करेंगे, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं होगा तो इनमें भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। हाँ, व्यर्थ का मतलब अप्रमाण। तो इस प्रकार ये विधि निषेधात्मक कर्मकांड रूप वेद और ज्ञान कांडात्मक वेद दोनों में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी शरीर से अतिरिक्त आत्मा न मानने पर। जब ये अप्रमाण है तो अप्रमाणभूत वाक्य से बताए गए साधन में कौन प्रवृत्त होगा, कोई प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञान साधन में भी और कर्म में भी प्रवृत्ति लोगों की नहीं होगी, यही पूर्व पक्ष का फल है पूर्व पक्ष के मत में। अब ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, इस टीका को तथा ननु इत्यादि भाष्य को हम लोग कल देखेंगे। हाँ, कल तो अनध्याय है, परसों होगा।